Yakışıklı yüzünü rüzgardan kurtardığı an yeniden bir ter basmıştı. Federico, onlardan bir tane de bana. Duble olsun. Ya da yapabilirsen daha büyük. Seni burada göreceğim hiç aklıma gelmezdi Tom. Unuttum bak, işte bu da namuslu Lil. Güzelim, yaklaş şöyle bakalım. Namuslu Lil öteki kapıdan girmişti. Barın ilerisinde durup fazla kiloları cilalı tezgah tarafından örtülüp de yalnızca o güzel esmer yüzü görüldüğünde çok çekiciydi aslında. Ama şimdi bar kapısından girmiş yürürken vücudunun saklama olanağı olmadığından fazla aceleci görünmemeye çalışarak elinden geldiğince hızlı yürüyerek gelip Thomas Hudson'ın oturduğu tabureye oturdu. Thomas Hudson bir tabure sağa kaymış ve kadın da sol yanını böylece emniyete almıştı. Merhaba Tom, diyerek öptü Thomas Hudson'ı. Şu Harry korkunç bir herif. Hiç de öyle değilim güzelim, dedi Harry. Korkunçsun elbette. Seni her gördüğümde biraz daha korkunçlaşıyorsun. Thomas, beni ondan korumalısın. Nerelerdeydin sen? Diye sordu Thomas Hudson. Tommy, seni seviyorum, dedi Willy. Sen neler yapıyordun bakalım? Ignacio Netara Revello ile bir iki tek devirdik. İtalyanca gemi adı gibi bir şey bu. O adı taşıyan bir İtalyan gemisi yok muydu? Sanmıyorum. Onun gibi bir şey ama. Hesap pusulalarını göreyim, dedi Harry. Kaç tane içtiniz Tom? Pusulaları Ignacio aldı. Zar attık. Ben kazandım. Gerçekten kaç tane içtiniz? 4 galiba. Ondan önce ne içtin? Yolda bir Tom Collins. Evde? Orada epey içmiştim. Ay yaşın birisin sen, dedi Willy. Pedrico, 3 duble buzlu dakiri ve hanım ne isterse. Un haybalito con acqua mineral, dedi namuslu Lil. Tommy, gel de gidip barın öteki ucunda oturalım. Benim bu uçta oturmamdan hoşlanmazlar. Canları cehennem öyleyse. Çok seyrek görüşen bizim gibi dostlar, seninle barın bu ucunda içemeyeceğiz ha? Canı cehenneme hepsinin. Yerin iyi güzelim, dedi Harry. Sonra öteki uçta iki çiftçi görününce, içkisini beklemeden onlarla konuşmaya gitti. Gitti, dedi Willy. Cüceyi falan unutur artık. Çok dalgın, dedi namuslu Lil. Felaket dalgın. Yaşadığımız hayattan, zevk için koşuşturmaktan. Oysa zevki ciddice kovalamalıyız. Kovalamaktan zevk alarak değil. Tom dalgın değil, dedi namuslu Lil. Tom üzgün. Kes bu palavraları, dedi Willy. Neyin var senin böyle? Önce birine dalgın diyorsun, sonra da ötekine üzgün. Ondan önce de bana korkunç dedin. Ne oluyor yani? İnsanları eleştirmek sana mı kaldı? Neşeli olman gerektiğini bilmiyor musun? Namuslu Lil ağlamaya başladı. Filmlerdekinden daha iri ve ıslak damlalar dökülüyordu gözlerinden. Canı her istediğinde ya da ihtiyacı olduğunda ya da incindiğinde gerçek gözyaşlarıyla ağlamaya başlardı. Bu kadın anamdan da iri gözyaşları döküyor, dedi Willy. Willy, benimle öyle konuşma. Kes artık Willy, dedi Thomas Hudson. Willy, sen çok zalim bir çocuksun ve senden nefret ediyorum, dedi namuslu Lil. Thomas Hudson ve Harry gibi insanların seninle neden dost olduklarını bilemiyorum. Sen kötüsün ve ağzın da çok bozuk. Sen bir hanımefendisin, dedi Willy. Böyle konuşmamalısın. Kötü, kötü bir sözcük. Puronun ucundaki tükürük gibi. Thomas Hudson elini gencin omzuna dayadı. İçkini iç Willy. Kimse keyifli değil bugün. Harry keyifli ama bana söylediklerini ona anlatırsam keyfi kaçar onun da. Sen sormuştun bana. Onu demek istemedim. Neden acını paylaşmıyorsun? Neden son iki haftadır kendine sakladın bunu? Acı paylaşılmaz. Acı cimrisi, dedi Willy. Senin acı cimrisi olabileceğini aklıma getiremezdim. Bunlara gerek yok Willy, dedi Thomas Hudson. Yine de çok teşekkür ederim sana. Üstüme üstüme gelmen gerekmez. Pekala, kendine sakla bakalım. Ama bunun sana bir yararı olmaz. Sana benim acıyla beslendiğimi anlattım. Ben de öyle. dedi Thomas Hudson. Sahi mi? O zaman belki de senin yolun en iyi yoldur. Epey bozuk çalmaya başlamıştın ama. İçkiden, yorgunluktan ve bir türlü rahatlayamamaktan da o. Karından haber aldın mı? Elbette. 3 mektup aldım. Nasılmış? Beter. Gördün mü? Dedi Vili. Tutunacak bir şeyin olması için bunu da saklamalısın. Bir şeyim var benim. Elbette. Kedin Boğa seni sever. Bunu fark ettim. O serseri ne yapıyor? Her zamanki serseriliklerini. Beni çok şaşırtıyor doğrusu. Dedi Vili. Çok umutsuzluk çekiyor. Gerçekten öyle değil mi? Ben o kedi gibi acı çekseydim keçileri kaçırırdım. Ne içiyorsun Thomas? Eskisine devam ediyorum. Vili kolunu namuslu Lil'in kalın beline doladı. Bak Lili, iyi kızsın sen. Seni kızdırmak istemedim. Suç benimdi. Çok duygusal davranıyordum. Bir daha öyle konuşmayacak mısın? Hayır. Duygusallığa kaçmazsam hayır. Al içkini, dedi Thomas Hudson. Sana içiyorum. Şimdi konuşmaya başladın işte, dedi Vili. Şimdi pusula kuzeyi gösteriyor yine. O boğayı buraya getirmeliyiz. Senden gurur duyardı burada olsaydı. Paylaşmakla ne demek istediğimi anladın mı şimdi? Evet, anladım, dedi Thomas Hudson. Pekala, dedi Vili. Bırakalım artık bunu. Çıkar çöp tenekesini, çöpçü geliyor işte. Şu Harry'e bak, böyle soğuk bir günde neden terler acaba? Kızlar yüzünden, dedi namuslu Lil. Kızlar saplantı olmuş onda. Hem de ne saplantı? Kafasında bir delik açsan dışarı kadın boşanacak. Saplantı, daha uygun bir sözcüğü neden bulamıyorsun ki? Saplantı İspanyolca'da güçlü bir sözcüktür. Saplantı mı? Saplantı hiçbir şey değildir. Bu öğleden sonra vakit bulursam uygun bir sözcük düşünürüm. Tom, gel de barın öteki ucunda konuşalım. Ben de rahat ederim orada. Bana bir sandviç ısmarlar mısın? Sabahtan beri Harry'leydim. Ağzıma lokma koymadım. Ben Bosk barına gidiyorum, dedi Vili. Onu oraya getir Lil. Olur, dedi namuslu Lil. Getiremesem de gönderirim. Kadın yolunun üstündeki erkeklerin kimiyle konuşarak, kimine gülümseyerek kraliçe gibi barın öteki ucuna yürüdü. Herkes kendisine saygılı davranıyordu. Konuştuğu her erkek son 25 yıl içinde hiç olmazsa bir kere birlikte olmuştu onunla. Thomas Hudson hesap pusulalarını alıp öteki uca yürüdü. Namuslu Lil yerine oturur oturmaz gülümsedi erkeğe. Güzel bir gülümsemesi, şahane koyu renk gözleri ve siyah saçları vardı. Alnının çevresinde, saçlarını ayırdığı yerde beyaz teller görünmeye başlayınca Thomas Hudson'dan para ister, saçlarını boyatır, berberden geldiğinde saçları genç bir kızınkiler gibi parlak, doğal görünümlü ve güzel olurdu. Kadının teni zeytuni fil dişi rengindeydi. Hafif pembemsi bir gölgesi vardı. Thomas Hudson taze kesilmiş, zımparalanmış ve hafifçe cilalanmış mahagua ağacını hatırlardı ona bakınca. O dumanlı yeşilimsi rengi daha önce hiç görmemişti. Ama mahagua'da da o pembemsi gölge yoktu. Pembemsi renk kadının kullandığı bir renkti ancak. Bir Çinli kız kadar düzgündü teni. İşte şimdi yaklaştıkça o güzel yüz bakıyordu kendisine. Sonra kadının yanına vardı. Şimdi karşısında iri vücut vardı ve pembe renk sahteydi artık. Yüz yine de güzeldi ama şimdi hiçbir gizemi kalmamıştı. Ne kadar güzelsin namuslu, dedi. Tom, öyle şişmanım ki utanıyorum. Tam satsın. Elini kadının kalın beline koydu. Güzel bir şişmanlık bu. Barın bir ucundan öteki ucuna yürümeye utanıyorum. Çok iyi beceriyorsun ama. Tıpkı bir gemi gibi. Dostumuz nasıl? İyidir. Onu ne zaman göreceğim? Ne zaman istersen. Şimdi ister misin? Yok hayır Tom. Willi neden söz ediyordu öyle? Hani o anlamadığım şeyleri söylediğinde? Saçmalıyordu. Hiç de öyle değil. Senden ve kederden söz ediyordu. Hanımınla aranda bir şey mi geçti yoksa? Hayır. Hanımımın canı cehennemi. Peki keder ne öyleyse? Hiçbir şey. Yalnızca bir keder işte. Lütfen anlat. Anlatacak bir şey yok. Bana anlatabilirsin. Harry bütün sıkıntılarını anlatır bana. Geceleri de ağlar. Willy ise korkunç şeyler anlatır. Sıkıntılar değil, korkunç şeyler. Sen de anlatabilirsin bana. Herkes derdini bana açar. Bir tek sen söylemezsin. Söylemek bana hiçbir zaman yarar vermedi. Benim için söylemek söylememekten daha kötü. Tom, Willy öyle kötü şeyler söylüyor ki o şeyleri duymanın beni incittiğini bilmiyor mu acaba? Benim o sözcükleri hiç kullanmadığımı, sapıkça ya da domuzca hiçbir şey yapmadığımı bilmiyor mu? O yüzden sana namuslu Lil diyoruz zaten.